zsongást, ahogy tested járja át. Ma ilyen minden dallam csak téged vár. Gyere velem, érezd, hogy nincs határ. Szemedben fények, szívünkben szivárvány. Felforra véred, lá-lá-lá-lá-lá. Ma ilyen nem kell félned, lá-lá-lá-lá-lá. Íget az érintésed, lá-lá-lá-lá-lá. Szívem belekalapál, tud, hogy nincs megállj, ahogy tárd ki a szíved, a lelked lázban ég. Felejts el minden, csak egyszer.